Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terp. Spids ørerne og spænd sikkerhedsselen, for de næste 54 minutter skal vi naturligvis på rundtur i finansmarkederne. Men vi skal også på en lille afstikker og se nærmere på, hvor man kan placere sine penge uden for aktiemarkedet, hvis man søger efter mere sikre havne i den her tid, hvor ingen rigtig ved, om økonomien sætter i bakgear eller ej. Til den snak har jeg besøg af to navnebrødre i dag her i studiet. Det er Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital og fast forvalter her i klubben. Velkommen til dig. Godmorgen. Godmorgen. Og den anden, Michael, det er dig, Michael Mogensen. Du er cheføkonom i MyBanker. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Hvis man nu ikke lige kender MyBanker, vil du så ikke helt kort forklare, hvad det er, I laver? Jo, vi hjælper privatkunder med at finde et godt sted at have sine bankforretninger. Og er det noget, I kan mærke? Er der flere privatkunder, der henvender sig til jer lige nu i en tid med stigende renter og bullerne inflation? Vi har væsentligt højere aktivitet i første kvartal i år, end vi havde første kvartal sidste år. Og det virker tydeligt, at en stor del af dem, der kommer, er nogen, der har erfaret, at deres banklån eller deres andelsboliglån eller deres boliglån er stedet i rente, og er i gang med at finde ud af, om de nu har det rigtige lån det rigtige sted. Så er det, altså er det kun lån, som folk henvender sig til jer omkring, eller er det også alle mulige andre ting, som I kigger nærmere på ude hos jer? Altså på vores hjemmeside kan man jo finde opsparingslister, hvis man gerne vil have placeret nogle penge i banken. Men der, hvor de fleste af vores brugere kommer, er folk, der skylder penge, også fordi opsparingen er i samme pris for alle, mens banklån, andelsboliglån af den slags typisk er noget, der kan forhandles, og hvor tilbuddet er afhængig af ens kreditkvalitet. Og der er det nok lidt sværere for almindelige mennesker bare at gennemskue, hvor man skal gå hen. Yes. Og Michael Mogensen, du skal gøre os meget klogere på blandt andet, hvad for nogle banker, der giver de højeste indlånsrenter lige for tiden. Men vi skal også forbi aktiemarkedet og de aktuelle nyheder, der ligger der lige om et øjeblik. Hvis man sidder og lytter med derude og har spørgsmål til mine gæster i studiet, så kan man som altid sende dem ind på en sms til mig på nummer 42 42 03 21, og begynde sms'en med Mio. Og Michael Friis, vi skal simpelthen kigge på børserne lige nu, fordi i Danmark var jo første åbningsdag efter påsken, og det så rimelig positivt ud, i hvert fald i Danmark. Hvordan ser det ud her til morgen? Jamen, er relativt flat, og det er det rundt omkring hele verden, ikke? Altså, du ved, vi har jo det her inflationstal i eftermiddag, det får jo alle på sidelinjen, ikke? Så du ved, man sådan mindes næsten det her ord med at se maling tørre i markederne i dag, ikke? Heldigvis så sker der jo lidt under enkelte aktierne, ikke? Men sådan generelt for markederne, så venter vi bare på det her. Ikke fordi, at vi frygter en eller anden stor katastrofe eller et eller andet, men vi ved bare, at det her inflationstal er jo enormt drivende for, hvad skal centralbankerne gøre? De har fået noget andet at se til også, men det her inflationstal, det er bare, det er jo kongetal, ikke? Mm. Arbejdsmarkedstal var tidligere kongetal, det er blevet en prinsetal nu, ikke? Altså, så du ved, der er ikke rigtig nogen, der er positioneret, der er ingen, der er positioneret ude i Asien. Vi så også de amerikanske markeder lukke relativt flat i går, alle futures indikerer flad, ikke? Så det er svært lige at se, hvorfor vi kunne stikke af og bevæge os anderledes, ikke? Altså, du ved, ikke, jeg tror, der kommer en kæmpe udsving omkring det her inflationstal. Det tror jeg, de tider tror jeg er over. Men alle afventer lige et signal herfra, om de skal fortsætte med at købe ind, eller om de skal blive lidt mere forsigtige. Ikke? Så det er, det bliver nok et mere spændende program i morgen tidlig. Ej. Men okay, lad os lige prøve at holde fast ved det, fordi det er klokken 14.30 dansk tid i dag, at der kommer amerikanske inflationstal. Og sådan, ja, som jeg kan se nede på vores Bloomberg-terminal, så venter økonomerne sådan bredt, at det lander på 5,1, ja, mod 6% sidste år. Ja. Altså de andre gange, hvor de her tal er udkommet, så har der været alle mulige, der har advaret om, at vi kommer til at se kæmpe store udsving i dag. Ja. Kommer vi også til at se det i dag? Det tror jeg ikke. Altså, du ved, så skal tallene ramme meget, meget enten under eller meget over de her 5,1 eller ned på core 5,6. Altså, det er jo mere det der problem. Det er jo den her core-inflation, altså den her kerneinflation, ikke? Eller supercore, som Fed kigger på. Den tigger jo, altså den er jo nu højere end hovedinflationen, og det er jo fordi energi virkelig er kommet ned, så man piller ud ned i den der core-inflation, og så det, der hedder goods inflation, altså det her vores varer, vores tv, alle de her ting bliver jo billigere derude, ikke? Altså, er begyndt at falde i pris, ikke? Så når man piller de ting ud, og det er jo det, som centralbankerne kigger på, jamen så er der jo ikke helt den samme deacceleration. Men pointen er lidt, Den er også meget matematisk, så den kan vi sådan nogenlunde beregne. Altså, du ved, så der er ikke meget, der vil udenfor. Altså, jeg tror, den bedste måde, man kan sige det på, jeg tror, for 2 måneder siden, når vi sad og snakkede om inflationstal, så tror jeg, de fleste, så var Bank of America ude og lave sådan en, du ved, rammer den 0,1% over, så skal aktier falde eller stige 2-3%. Rammer den 0,2 år, så skal aktier stige eller falde 5-10%. Ikke? Nu så jeg den samme opgørelse her i dag, som Bank of America eller Goldman var ude at sige, og de snakker måske sådan en 1% eller sådan noget i aktiemarkedet. Ikke? Vi er ved at falde til ro. Så du de forventer et 1% udsving på aktiemarkedet? Ja, cirka 1-2% okay. Alt efter 0,1% deroppe. Ikke? Og prøv lige at fine-tune det her. Det er altså konsensus forventninger ind på noget meget, altså noget der kan beregnes okay, men man jo sagtens kan udsvinge, ikke? Så det er jo ligesom det, der er med det her tal. Men jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, vi ser de udsving, som vi så i gamle dage, men lidt udsving. Og det er jo fordi centralbankerne, altså det har jo været helt afgørende for, hvad skal centralbankerne gøre. Og hvad renterne skal gøre, det er jo afgørende for aktiemarkedet. Men vi er også ligesom positioneret ind i det her tal til jeg vil ikke sige et negativt, voldsomt negativt tal, men renterne er steget på det seneste. Vi har nu hævet vores sandsynlighed for, at Fed hæver renten på næste rentemøde til 70%. Det er sådan relativt højt, fordi centralbankerne har altså også lige en bankkrise at holde øje med. Ikke? Altså, du ved, så det er ikke kun inflation, der ligesom er afgørende for den her. Så 70% sandsynlighed for det her. Så du ved, det er jo ikke, hvad inflationen kommer ud på. Det er jo, hvad renten gør efterfølgende, og hvad sandsynligheden er for, at du ved, at vi hæver næste gang i centralbankerne. Det er den bevægelse, der ligesom går ned i aktiemarkedet. Så vi er egentlig positioneret en anelse negativt. Så du ved, jeg sidder lidt med fornemmelsen, at aktiemarkedet har gerne vil op her på det seneste. Så får vi noget, der minder om konsensus, ikke? Så tror jeg sådan set, at aktier kan fortsætte op på den korte bane, at vi får en rimelig positiv reaktion. Og lidt af den der brøden af den negative reaktion, synes jeg er taget lidt ud, fordi vi har handlet lidt her mod, centralbankerne hæver faktisk nok næste gang. Så det er sådan min fornemmelse på tallet i dag. Så du ved, jeg kan ikke rigtig fortælle nogen katastrofehistorier, du ved, og kommer vi ud som konsensus, så tror jeg egentlig, markedet har sådan vist på det seneste, at det vil egentlig godt lidt opad. Jamen så krydser vi fingre for, at vi kommer ud som på konsensus. Vi skal simpelthen også lige videre til nogle andre nyheder, der fylder på fladen her til morgen. Det er simpelthen SAS. Det er Berlingske, der skriver, at SAS kan være fortid på fondsbørsen til efteråret, fordi at kapitalfonden Apollo, de lurer simpelthen på at overtage 70%, over 70% af aktierne i SAS, og så bliver der så kun den danske stat og Apollo, der kommer til at være aktionær i det selskab. Hvordan modtager du den nyhed, Michael? Ret ligeglad. Nej. Nå, men altså, du ved, for mig er SAS, at jeg skal kunne flyve ud i verden. Mm. Altså, du ved, og vi elsker at diskutere det her selskab, og lad os endelig snakke om her i Millionærklubben, men du ved, det seneste var 1,5 år, eller 2 år, eller 3 år, der har jo sagt, det er fint, men må vi lige komme med den her red warning først. Lad nu være med at købe den her aktie. Ikke? Altså, du ved, den er stort set værdiløs, og det har vi kunne beregne matematisk de seneste 2-3-4 år, at den er værdiløs. Og alligevel, så vil vi gerne snakke om den her, ikke? Og når vi gør det, så kan vi nogle gange se, er der lige nogen, der skal prøve, fordi rejsebranchen har det jo bedre. Men matematisk er SAS jo stort set værdiløs, ikke? Altså, bliver den ikke afnoteret, så kommer den til at handle 0,10. Det har vi jo nærmest kunne beregne i forhold til, hvor en stor kapitalforhøjelse der skal være. Altså, og den udvanding, du sidder tilbage med 2% af et rejseselskab, hvis den skulle være kronen værd, som nogen måske kunne håbe på, da de handlede den i 50 øre, jamen, så skulle det nærmest være Danmarks mest værdifulde selskab. Altså, du ved, hvorfor skulle det lige være sket? Så du ved, Der kom lige den der red warning, og så lad os diskutere SAS. Jamen, det tror jeg, der er en sandsynlighed. Hvad har de af interesse i at have et børsnoteret selskab, og nogle små aktionærer, den danske stat og dem, så kan de finde ud af at banke det her selskab op igen og komme på plads. Om vi så bliver værdiløse, eller om den danske stat lige prikker Apollo på ryggen og siger, hvis vi skal afnå det her, skal vi ikke lige betale 10 eller 15 øre til SAS-aktionærerne, for at vi ikke skal have den her sindssyge negative skriverhistorie. Det vil være dyrt, og det skal den danske stat så nok betale på en eller anden måde, ikke? Altså, du ved. Så det er måske endda det bedste outcome for aktionærerne. Jeg ved godt, at nu siger vi, at hvis de lader sig afnotere, så overtager de simpelthen bare selskabet. Altså, så siger de, der er ikke mere værdi. Det er jeg ikke helt sikker på, den danske stat vil være med til. Men det her, det var stadigvæk ikke en case for at købe SAS-aktien. Altså, jeg tror ikke, de kommer til at tilbyde ret meget. Så det er ligesom nyhedsstrømmen. Og det giver egentlig ganske god mening for mig, at hvis det bliver, du ved, den her kapitalfondmodel, jamen så gider de ikke at være på børsen. De skal over og ligge og arbejde med selskabet, uden at skal have kvartalsrapporteringer, uden at, du ved, at den skal stå der og stå til ansvar over for nogle aktionærer. bliver det ikke dem, der gør det, jamen så er man jo ligesom tvunget til at prøve måske og noget, nogle andre, og at de kan have en, der er måske nogen, der kan have en interesse i stadigvæk, at aktierne er børsnoteret, ikke? Men meget tyder jo på, at det bliver den her model, og meget tyder på en afnotering, om den så bliver 100% værdiløs, eller om den danske stat siger, at vi er lige nødt til at give lidt, du ved, for at afnotere den, ikke? Og pille den af. Det ser jeg som et eller andet scenarie der, men altså... Ja, nu er vi jo endelig ved at ramme der, hvor vi har advaret over de sidste 5 år, at der kommer SAS-aktien nok cirka hen. Ja, fordi jeg skulle sige, den dykker cirka 26% lige nu i børsåbningen. Den rammer 0,17 kroner for en SAS-aktie. Ja. Altså, hold det op. Men altså igen, sindssygt højspekulativt, men altså, du ved, det her, vi har sagt de seneste halvanden år, der nok lander omkring 10 øre, ikke? Fordi det er, vi cirka kunne regne ud. Mm. Nu er den da i det mindste ved at være dernede, ja. Men altså, nu er der jo også afnoteringstruslen, altså hvis de bare piller den af og siger, at der var ikke nogen værdi tilbage, og den danske stat accepterer det, jamen, så kan det jo blive nul, ikke? Altså, du ved, så du ved... Hvad skal man som aktionær gøre, hvis man har fået fingrene i de her SAS-aktier? Nu ved jeg godt, du står og siger, at man skal ikke købe dem, men man kan jo... Selv? Skal man sælge? Ligesom man skulle til 0,35, ligesom man skulle til 0,50. Altså. Og folk har selvfølgelig ikke givet det, fordi at man har måske købt for 20.000 på et eller andet tidspunkt, som er blevet 500 kroner værd. Du ved, handelsomkostningerne er 50 kroner værd at handle. Ikke? Så folk har ikke givet at gøre det, så det er jo fair enough. Men altså... Men vil du sige, at man skal sælge uanset, hvilken kurs man har købt til? Man skal bare ud? Jamen altså, det er, SAS-aktien er sandsynligvis mellem 0 og 10 øre værd. Så du ved, det er et 70% fald herfra. Hvis du spurgte mig på Nora, om jeg troede, at den skulle falde 70%, vil jeg så sige sælge, så man kan synes, det er fuldstændig ligegyldigt, man har givet 10 kroner for den eller hvad. Altså, men altså, kommer der et eller andet mirakel ind for højre? Ja, det er der. Altså... Vi skal jo altid indregne en eller anden 1% sandsynlighed for, at der er et eller andet, som vi ikke lige har set komme, ikke? At de finder guld ud i et eller andet fly, ikke? Derude som fanatisk. Jeg ved det ikke, altså du ved, men ellers så har matematikken jo tilsagt det her, ikke? Altså så sig ikke, at vi ikke har stået og sagt det her de sidste halvanden år, også der har stået og snakket om aktien, så vi vil gerne snakke om den, men det er altid med den der, ved mig har det i hvert fald været altid med den der red box warning, at rent matematisk, det er jo aldrig. Det er jo sjældent, at man rent matematisk kan sige, hvad en aktie den sådan nogenlunde skal koste. Ikke? Altså, men det har man bare kunne, fordi vi ved, at udvandringen har været 95-97%. Så kan vi regne ud, at hvad er de sidste 3% værd? De er nok næppe 13 milliarder værd, som den handlede, du ved, for et stykke tid siden. Mm. Altså, du ved, så det er som det er. Så ja, selv. Yes. Altså, du ved, så du kan jo lige så godt redde 400 kroner af dit... Det var i hvert fald klar besked. Vi skal også videre til Novo Nordisk, Michael Friis, fordi der er flere danske medier, der i går skrev om, at sådan nogle store banker som Bank of America, Citi, Berenberg, alle sammen, de forventer en opjustering fra Novo Nordisk, når de lægger deres kvartalstal frem den 4. maj. Tror du også, at den opjustering kan komme på tale? Ja, det tvivler jeg meget stærkt på, at den ikke gør. Altså, du ved, nu første kvartal, det er jo den eneste, vi kan diskutere. Har de nogle gange valgt ikke at opjustere, men hvis vi kigger på alle receptdata, så blæser det jo derudad, ikke? Altså, du ved, så der er jo ikke noget, der... Altså, selvom de havde en relativt aggressiv guidance, så er der ikke noget, der tyder på, at de ikke allerede sandsynligvis kan opjustere. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvad er det, der kører for Novo Nordisk? Nå, det er receptdataene, vi kan jo se på Wegovy og andre receptdata som sådan også jo. Altså, du ved, det er jo hele deres GLP-pipeline, altså, eller GLP-liagotid er jo i restorder og så videre, ikke? Altså, nogle af de her ting, ikke? Fordi de bliver brugt off-label, ikke? Altså, til fedmebehandling, ikke? Altså, du ved, så alle receptdataene peger jo i den retning her, ikke? Problemet så er jo så lidt, når vi står her og snakker om en opjustering eller sådan nogle ting. Altså, du ved, når nu hele verden siger, at den kommer, ikke? Altså, du ved, så hvad er effekten så? Det der er effekten af Novo Nordisk lige nu, det er jo, den her historiefortælling er jo sindssygt god, ikke? Altså, vi begynder jo nu at snakke om du ved, det her fedmemarked, som vi har tidligere snakket om, som Eli Lilly var, som jo nu forventer, at hos dem forventer man jo deres måske lidt bedre produkt end Novo Nordisk på datasiden, kan nå 25 milliarder US dollar i salg og sådan nogle ting, ikke? Altså det vi har snakket uhørt at komme over 10 milliarder US dollar i salg på farmamidler, ikke? Altså så den historiefortælling, samtidig med at vi står jo her og snakker lidt omkring en usikker verden derude, ikke? Altså, nogen siger recession i anden halvår, andre gør ikke, men du ved, markedet er usikker. Så er kvalitetsaktier jo godt, og hvad nu det hedder. Og der er Novo jo bare det ultimative kvalitet, så det er jo den anden faktor, der ligesom understøtter den her. Og så det eneste, der kan, sådan, hvis man skal købe noget kvalitet, og man synes, det er godt, så det eneste farlige ved at gøre det er jo, hvis de skulle skuffe lidt, du ved, på regnskaberne, ikke? Fordi det må man ikke som kvalitetsaktier, det ved vi bare, Novo Nordisk ikke gør. Så det er jo også det, den handler på, ikke? Så Så det eneste, altså der er jo ikke noget, men der er der slet ikke noget, der kan trykke den i en negativ altså, retning? Du ved, nu sad jeg og så, at chefen for FDA i går, altså ham, chefen for deres, for den myndighed, der godkender produkter i USA, var ude sådan, altså de snakker også omkring generelt, omkring behandlinger og så videre. Og han var ude og lige tegne en sådan begyndende advarsel omkring, at vi faktisk ikke ved, hvor meget de virker på den lange bane. Altså, hvor varigt er dit vægttab? Fortsætter det? Altså, du ved, det er jo det her med, at det er faktisk en behandling, vi kommer på resten af livet, du ved, så man skal fastholde sit vægttab og så videre. Og det var han bare lige ude og rejse et rødt flat på, og da jeg så det, så jumpede jeg straks over på Eli Lilly-aktien og sagde, nej, nu må den sætte sig overhovedet ikke, vel? Altså, der er ikke nogen, der kan pille ved den her historie. Ingen af chefen for FDA er ude og snakke om det her, fordi det er jo ikke et problem med at få den godkendt, men der snakker man jo også om tilskudsberettigelser og sådan nogle ting, ikke? Altså, du ved, hvem skal behandles? Hvem, altså, du ved, det er noget af det, de jo også stadigvæk vi diskuterer i det her marked. Altså, når han ikke kan pille ved den, hvem kan så pille ved det? Altså, du ved, fordi den rykker sig overhovedet ikke på Eli Lille aktion, da han var ude og snakke om det. Og han var heller ikke super negativ. Altså, der er brug for fedmebehandling. Han var bare lige ude og rejse et lille rødt, eller du ved, rejse et lille early warning, altså en tidlig advarsel omkring, at du ved, vi ved ikke rigtig, hvad effekterne er. Fortsætter folk med at tabe sig, du ved, leveler det ud, mister vi effekten, hvis man går af produktet og sådan nogle ting, ikke? Altså, du ved, nogle af de her ting, som bliver diskuteret i det her marked. Når det ikke rigtig kan røre det, så er der ikke meget, der kan røre historiefortællingen ind omkring det her fedmemarked, som jo er det, der virkelig driver Novo Nordisk aktien. Så altså Novo Nordisk fuld fart fremad lader det til. Og med de ord, så fik vi taget hul på dagens marked her i Millionærklubben med mine gæster, Michael Mogensen og Michael Friis. Hvis du vil blande dig i debatten, så er sms'en stadigvæk åben for spørgsmål på 42 42 03 21. Start sms'en med Mio. Aktier har ikke set så uattraktive ud siden 2007, og Storbank advarer, aktierne vil falde. Sådan lød to af overskrifterne på Euroinvestor i går, og jeg forstår udmærket godt, hvis man får lidt ondt i sin aktiemave af at læse det. Så nu skal vi altså kigge nærmere på nogle mere stille og rolige alternativer, hvis man ikke er så frisk på at investere i aktier. Og Michael Mogensen, det skal du blandt andet hjælpe os med. Du har et par alternativer med i ærmet, hvis man ikke er så frisk på de der aktier for tiden, og et alternativ er jo helt simpelt at gå kontant. Men prøv lige at udpensle, hvornår kan det give mening for private investorer som mig og alle mulige andre at gå kontant? Man kan jo sige, at hvis man ellers investerer nogenlunde bredt, så er den største risiko ved at investere, hvis man bliver tvunget til at sælge på et bestemt tidspunkt. Så hvis man ved, at man skal bruge pengene en eller anden torsdag i maj måned, og det tilfældigvis er starten af en ny pandemi eller en ærgerligt inflationstal eller et eller andet, og man er tvunget til at realisere på det tidspunkt, så vil det være vældig fint, hvis man har noget, der ikke har den store kursrisiko. Og som du siger, kontanter, dem kan man sætte i banken. Det har jo i lang tid været en relativt kedelig omgang, men det sidste halvandet år er renten steget ganske kraftigt, så nu kan man få 3,2% i rente, hvis man binder sine penge i 3 år. Ja, fordi prøv lige at zoome lidt ind på det der. Hvis man nu gerne vil gå kontant, er det så fint nok bare at have sine penge stående på sin normale lønkonto i Danske Bank eller Jyske Bank, eller hvor man ender kunde hen, eller skal man ud og kigge sig lidt omkring? Så der er rigtig mange transaktionskonti, lønkonti og den slags, som stadigvæk giver 0% i rente. Men stort set alle banker, også de store banker, har en eller flere kontoformer, som giver noget mere end 0% i rente. Så kan det være, at man kun kan hæve pengene en gang om måneden uden gebyr, eller det kan være, at man skal binde dem i en eller anden given periode. Men hvis man har penge, man ikke skal bruge i morgen stående til 0% i rente, så er det nu, man skal gøre noget. Okay. Og så siger du, at man simpelthen kan få 3,2% i rente ved at binde dem. Hvad er det for nogle banker, der tilbyder det? Det er hovedsageligt de bedste renter, får man hos det, jeg vil kalde nichebanker. Det vil sige banker som Facit Bank, Santander og Norwegian, som ikke har en stor indlånsbase i forvejen, som ikke har et kæmpe indlånsoverskud. Det vil sige, ikke reelt har brug for pengene, og ikke har en hel masse kunder, de skal betale den her meget høje rente, hvis de nu begynder at sætte renten op, som jo er tilfældet for mange af de større banker, der i forvejen har en stor indlånsportefølje. Så de kan tage pengene, som de kan låne af indskyderne, i stedet for at låne dem i markedet, og så kan de låne dem ud til folk, der køber biler eller skal have forbrugslån, og den rente giver de i princippet videre til kunderne. Og nu siger du, undskyld, jeg afbryder, Michael, men nu siger du nichebanker, og så får jeg sådan et lille advarselsflag, der diger ind i mig, fordi det var jo netop sådan nogle nichebanker, der har været lidt kriseramt, i hvert fald i USA på den seneste tid. Altså er det sikkert nok at skyde 750.000 kroner i Santander eller Facit Bank, som du nævnte. Alle EU-banker er omfattet af en indskydergaranti, som i Danmark hedder garantiformuen, og som dækker 100.000 euro eller ca. 750.000 kroner. Så længe man gør det, så har man reelt en statsgaranti for sine penge. Okay. Og så vil jeg betegne det som værende risikofrit i vores del af verden. Og det vil sige, at hvis man binder 3 år, får man 3,20. Hvis man binder 2 år, får man 2,75. Og hvis man binder 1 år, kan man få 2,65. Og hvad hvis man så slet ikke vil binde? Hvis man slet ikke vil binde, så kan man, få omkring 0,5% plus minus. Og så kan man måske binde i 30 dage. Der eksisterer nogle likviditetskrav til banker, der gør, at det er interessant for dem at have indlån bundet i mindst 31 dage. Så tæller de med på nogle forskellige nøgletal, som de skal indrapportere til myndighederne. Så der er nogle banker, der giver en god rente, hvis man vil binde sine penge i 31 dage. Yes. Hvad er egentlig, hvad så hvis man lige pludselig skal bruge dem? Ikke? Mister man så bare de der 3% der, eller er der nogen yderligere straf? Ikke? Fordi at binde penge 3 år, det er jo også en relativt lang investeringstidshorisont, kan man ligesom sige. Ikke? I gamle dage så betalte man en dekort, som det hed. Det vil sige, ofte gik man glip af renten. Nogle gange skal man betale et straf, som kan være en procentdel af det beløb, man hæver. Der er også nogle banker, der har indført, at man simpelthen betaler en kursregulering. Altså man betaler i forhold til, hvordan renten har udviklet sig, siden man begyndte at binde pengene. Okay. Sådan så, hvis renten nu er steget meget, så betaler man mere, end hvis renten ikke er steget. Okay. Lidt ligesom hvis man havde gjort det i obligationer, hvor kursen følger renteudviklingen. Så det er altså ikke fuldstændig risikofrit at have dem stående kontant i en af de her banker, hvis man lige pludselig vil trække dem ud, før bindingen udløber? Så længe man har dem stående i bindingsperioden, så er det risikofrit, at man får dem ud til kurs 100. Hvis man vil disponere før, så skal man lige huske at læse det med småt for den pågældende bank, om hvad for nogle betingelser stiller de, og hvad for nogle gebyrer kommer man til at betale, hvis man vil have fat i pengene før tid. Yes. Og Michael Friis, jeg ved godt, at det gængse råd her i Millionærklubben, som vi gentager igen og igen, det er, at man skal altid være investeret, fordi man kan aldrig time markedet, og man risikerer at gå glip af en optur, hvis man står uden for markedet. Men når man ligesom hører den ene bank efter den anden sige, at aktierne skal ned, der kommer en recession, det ene og det andet, altså giver det så ikke mening at trække sig lidt ud, eller hvordan? Altså det er jo normalt et købsignal, ikke, når alle er så negative. Ikke? Så skal man simpelthen gå ind i markedet. Altså, det er jo det her med sentiment, altså så er folk jo positioneret ude. Det, min fornemmelse er lige nu, at folk er negative. Nå, men det er jo godt nok. Men markedet er ikke priset til negativiteten. Altså, du ved, de her korte penge, som jeg snakker om, altså det her med, at det er endagsoptionerne, der ligesom driver markedet og har prissat markedet sådan her på den korte bane, og det ikke er de lange penge, som er negative, som endnu ikke er kommet ind i markedet. Fortæller mig, at markedet egentlig ikke er rigtig prissat til det her, så du ved, pas nu på med alt det her. Altså, du ved, mit problem er her lidt, altså du ved, når jeg investerer, så kigger jeg ligesom, er jeg enig med det markedet, med det markedet forventer derude, og hvordan er det priset, ikke? Og ved årets start, der synes jeg, folk var alt for negative, og det var egentlig, den negativitet var egentlig priset ind i mig, så der så jeg en mulighed, ikke? Nu står jeg sådan lidt i den her problemstilling, at jeg er faktisk enig i det negative billede. Jeg tror, vi får en afmatning tæt på en recession i USA i anden halvår, og kan resten af verden klare sig uden USA og undgå en recession, som nogen tror, det er svært, altså det har jeg aldrig set i historien. Jeg ved det ikke, og det er jo det her med den her kreditopstramning, som er ved at ske, ikke? Som vi også kan se i de seneste lånetal, altså der, man følger jo sådan nogle ugentlige lånetal for bankerne til small business, ikke? Og der kan man se, at bankkrisen er over, heldigvis, ikke? Den blev ikke vildere, men effekterne begynder at komme nu. Udlånene falder, og du ved, money makes the world go round, og money i vores nu til dag, det er jo ikke, du ved, centralbankerne, der udstiller penge, det er, hvor mange gange bankerne giver det penge, ikke? Altså, du ved, så derfor ligger jeg til den her side. Så spørger du mig, så kan du se, at Millionærklubben, jeg lægger 130.000 kontant, altså, du ved, alt for meget, men lige nu, der er jeg enig med den negative stemning i markedet. Jeg ved ikke, om det kommer til at ske, men jeg er enig med den tese. Vi får se, om den kommer til at ske i anden halvår. Og markedet er ikke priset til den. Altså, du ved, har jeg så fået en god discount? Jeg synes faktisk, altså, du ved, så spørger du mig, altså, du ved, og skal man agere kortsigtet? Jamen et, så er man enig med tesen omkring, at vi får den her økonomiske afmatning, og to, at det er ikke rigtig prissat i aktiemarkedet, selvom alle går og siger det. Fordi at det er de korte penge, der kører pengene rundt, jamen så kan det jo give mening at være lidt på sidelinjen. Og det er jeg, og det er ikke nødvendigvis anbefalesværdigt. Det er egentlig fordi, at du ved, at, at selvom jeg ikke burde være så overbevist om, så skal man jo investere efter sin egen overbevisning. Og jeg er egentlig rimelig overbevist om, at vi er på vej ned den her økonomiske afmatning, der kommer til at minde meget om recession. Jeg er egentlig også overbevist om, at det er ikke priset ind i markedet. Så hvor lang tid venter du? Nu siger du, at du har 130.000 ud af dine 250.000. Jeg venter egentlig anden halvår til det her. Det begynder, til billedet, okay. Det begynder at tegne sig. Altså du ved, får jeg, tager jeg fejl, godt så må jeg købe dybere. Får jeg ret, så får jeg sandsynligvis lov til at købe en lille smule billigere. Og vi snakker ikke 15-20-25% korrektioner. Vi snakker måske sådan 5-10% eller sådan noget lignende i best case. Og det er jo, fordi renterne kommer til at beskytte os, fordi vi er jo endelig der, hvor markedet jo køber ind på, at renterne er toppet ud. Og vil falde, og det tror jeg faktisk muligvis er rigtigt nok. Jeg synes bare, det har vi kun købt ind i, og vi har jo ikke købt ind i, hvorfor at det her det er ved at ske, at der er ved at være en økonomisk afmatning. Så du ved, vi står virkelig på en knivsæg. Der er nok 50%, der siger, at det er det rigtige scenarie. Der er andre 50%, der siger, at det her ikke er det rigtige scenarie. Så her er det jo virkelig, du må gøre op med dig selv. Kigger jeg på 2 års sigt, jamen, så vil jeg bare købe markedet. Altså, du ved, så havde jeg ikke nogen problemer med, og hvorfor gør jeg så ikke? Hvorfor er jeg ikke langsigtet investor lige nu? Jeg tror ikke, afkastene bliver så høje, du ved, de kommende 4, 5, 6, 8 eller 8 år, at jeg er nødt til at prøve at hente en lille bitte smule ved at time markedet. Det er ikke med 100% af min formue eller et eller andet. Altså, hvorfor jeg er så meget stående i millionærklubben, det er jo fordi, det er et spil. Det er et kortsigtet spil. Det er et kortsigtet spil, ikke? Og normalt så burde jeg jo bare gå full risk, ikke? Når jeg nu er så sortsynet, så prøver jeg at vinde millionærklubben ved at være negativ, så folk skal virkelig ikke håbe, jeg får ret, eller jeg vinder i år, vel? Altså, du ved. Ja. Så det er sådan lidt tankerne. Så det kan godt give mening at stå en lille bitte smule kontant lige nu, hvis man har det her syn, som jeg har, og jeg er relativt overbevist omkring det. Ikke? Så det er... Og hvis man nu har, Michael, hvis man har en lidt længere tidshorisont end lige til nytår, og man er privatinvestor, vil du så også trække cirka halvdelen ud kontant, som du har gjort? Nej. Det er jo vanvittigt. Altså, her snakker vi om at trække 5 eller 10% ud. Du må aldrig gøre mere, fordi altså, hey, vi har ikke haft ret i 2,5 år altså, i vores forudsigt. Nå, altså, coronaen har jo bare skubbet alle de her ting. Så nej, aldrig det her størrelse. Altså, det er altid, vi snakker 5 eller 10% eller sådan noget lignende. Man kan tage lidt ud, og man skal jo også bare være villig til at hele tiden undersøge sin tese, ikke? Altså, du ved, at være villig til at sige, hvis den nu ikke holder, jamen, så var det nok vendt rundt. Og grunden til, at jeg siger på 2 års sigt, det er jo fordi renter nok har toppet. Inflationen har nok toppet. Måske lidt mere vedholdende, end vi havde håbet. Men du ved, vi er jo ikke i det der absolute krisescenarie, du ved, hvor inflationen fortsætter op, og økonomierne fortsætter nedad, ikke? Altså, og derfor, du ved, jeg ser ikke en voldsom risiko på at være investeret på 2 års sigt. Men på den korte bane, der synes jeg, at vi har kun taget de positive effekter, nemlig at renter skal ned i anden halvår. Vi har ikke fået priset ind, hvorfor vi egentlig tænker det. Og det er desværre ikke, fordi inflationen er på vej nedad med en rygende fart. Det er, fordi økonomierne er på vej nedad i gear. Yes. Med de ord fik vi altså lige taget temperaturen på at gå kontant. Og så skal vi videre til et andet alternativ til aktier. For nu snakker vi om de her 2,3% i rente, som en relativt højere rente end tidligere. Men faktum er jo, at inflationen ligger meget højere. Altså 6,7% var de danske inflationstal i går. Så hvis man nu alligevel er sådan lidt mere end en vågepils, hvad kan man så gøre med sine penge, hvis det ikke skal være at gå kontant, Michael Mogensen? Ja, altså man kan jo købe obligationer. Ja. Nu kan jeg sige, på kort sigt, så giver 3 års binding og 3,2% i rente faktisk nogenlunde det samme, som man får, hvis man køber en obligation. Okay. Der er den ulempe ved at købe obligationer som privatperson, at det fungerer ikke særlig godt. Det marked er illikvidt og ugennemsigtigt. Hvis man gerne vil købe Novo-aktier, så kan man gå på sin netbank, og hvis man så lægger et bud ind på Novo, en købsordre ind, så får man Novo til markedsprisen. Men på obligationer er der ikke rigtig nogen handel på fondsbørsen. Rigtig meget af det er kreditforeninger og banker, der udbetaler realkreditlån. Så hvis du lægger et bud ind, så får du ikke nogen, selvom du gør det på den samme pris, som man udbetaler realkreditlån til. Så hvis du gør det, så skal du virkelig vide, hvad du laver, og du skal vide, hvilken pris det er, du skal byde, for du kommer til at lægge en limitordre ind, og så kommer du til at sætte dig til at vente, indtil nogen i markedet bliver træt af at se på dit bud, og sælge obligationerne til dig, så de kan blive ved med at udbetale realkreditlån til deres kunder, til den pris, som passer med markedet. Så du kan meget nemt komme til at byde for meget, og du kan også meget nemt komme til at ligge med et for lavt bud og aldrig få nogen. Og nu siger du, at man skal vide, hvad det er for et bud, man skal afgive. Hvordan kan jeg som privatinvestor vide, hvad jeg skal give for en given obligation? Ja, det kan du ikke rigtigt. Det er rigtig, rigtig vanskeligt. Altså, vi tager som eksempel, at Totalkredit har en obligation, man bruger til at finansiere F-kortlån, hvor der cirkulerer 10 milliarder. I går blev der ikke handlet på fondsbørsen i den. Der blev kørt en masse handler igennem, men det var alle sammen udbetaling af realkreditlån, så det er noget, Totalkredit og de banker, som har formidlet lånet, har gjort, udenom, kan du sige, udenom fondsbørsen. Så der bliver ikke handlet noget, og hvis du lægger dig ind og byder den pris, som realkreditlånene bliver clearet på, så får du ikke nogen. Så kan du byde lidt mere måske, og på et tidspunkt bliver de trætte af at se på dig, fordi det ødelægger deres best execution. Men det er, det er meget kringlet, og der er også en masse børsregler om, hvad man må og ikke må. Så det skal man nok lade være med, hvis man er en privatperson. Og her får du jo forklaring på, hvorfor har vi snakket bankkrise i USA, og hvorfor snakker vi ikke de nordiske banker? USA, der køber du en ETF på short money funds, altså på Fed, du får 3% i rente. Du ved, det er en ETF, der handler med stort set ingen spread eller noget som helst. Ikke? Det eksisterer ikke i Danmark. Altså hvis du vil ud og have meget mere end 0 eller en halv, altså du ved, så findes alternativen ikke. Det gør de i USA. Folk lægger sig i ETF'er, der køber de her korte statsobligationer, altså 30 dage eller 50 dage, eller de kan også lægge sig på 2 år ikke, og få 4%, ikke? Altså i de der ETF'er. Ikke? Så når bankerne tilbød 1,5% i USA, så var der et alternativ. Når bankerne tilbyder der 0 her i Danmark, så står du jo og fortæller mig om... Så skal du binde dine penge til andre. Det er jo det samme som at købe en obligation. Det lyder også lidt besværligt. Jeg skal ned og læse nogle papirer. Så køber en obligation, hvis du har nogle højere renter. Det er igen svært. Den her ETF findes ikke på danske obligationer. Jamen, hvorfor køber jeg så ikke de amerikanske? Du ved, de der ETF'er, jeg kan jo købe de samme som amerikaner. Ja, så er du kursrisikoen, ikke? Altså, den afspejler jo på en eller anden måde, at dollaren, dollaren muligvis skal svækkes, som hele markedet, du regner med lige nu, ikke? Så du får jo ikke det her. Det gør den amerikanske investor. Så her er forklaringen på kæmpe deposit outflow i USA, som skabte bankkrise til nogle af de svage banker i Norden. Andre steder i Europa. Vi ser det simpelthen ikke, vel? Altså, der findes et par investeringsforeninger. Ja, det skulle jeg sige. Det er der vel. BankInvest for eksempel, eller SparInvest har nogle afdelinger for korte obligationer. Du tager BankInvest for eksempel, så har de en årlig omkostning på 0,25 procentpoint. De obligationer, de ligger i, er typisk nogen, der løber til en 3-4-25. Så fordelen ved dem er, at de har nogle grænser for, hvor meget udstedelse og indløsning spread må være. Og det er faktisk konkurrencedygtigt i forhold til at begive sig ud på børsen selv. Så du vil måske i højere grad sige, at det er en bedre idé? Hvis man var privatperson og skulle placere 100.000 i obligationer i et år eller to eller tre, så vil jeg nok gå den vej frem for at prøve at brillere på fondsbørsen selv, medmindre jeg vidste præcis, hvad der var lavet. Okay, modsat. Og vil du lige, nu er vi sådan lidt inde på, I siger noget med nogle korte obligationer og det ene og det andet, men hvad er det for nogle type obligationer, der giver mening at have lige nu? Det vil være realkreditobligationer. Altså statsobligationer giver en lavere rente end realkreditobligationer, og det er hovedsageligt, fordi det er statsobligationer, fordi det fungerer godt i nogle investorers porteføljer, og fordi de er likvide. Som privatperson skal du ikke satse på at drible ud af en obligationsmarked hele tiden, og realkreditobligationer giver en noget højere rente. Det spread er relativt højt, også historisk set, og der er aldrig nogensinde nogen, der ikke har fået deres penge tilbage på en realkreditobligation, så jeg vil også antage, at risikoen der er meget lille. I ikke eksisterende, så længe du køber danske realkreditobligationer. Så det vil typisk være obligationer, som bliver brugt til at finansiere F-kortlån og flekslån. Okay, F-kortlån, så er det simpelthen de variable obligationer? De bliver rentetilpasset hver 6. måned, så får du kan du sige, markedsrenten plus et tillæg, og de løber så, kan du købe med forskellige udløb. Den, der handles mest i øjeblikket, udløber i 2025, så det er sådan 2-3 års løbetid. Eller også så købe flekslånsobligationer, som er stående lån, som løber til en eller anden given dato, og så får du alle pengene tilbage på en gang. Okay, og nu siger du de her sådan flekslånsobligationer, men noget vi har snakket meget eller mere om herinde i klubben, nu snakker vi ikke så tit om obligationer, men det er sådan de fastforrentede 30-årige realkreditobligationer, hvor man kan få 5% i rente, tror jeg det er lige nu. Hvad med dem? Skal man holde sig fra dem, eller er de okay? Nu startede du introduktionen med at sige, at vi skulle finde noget, der ikke var så risikofyldt. Ja. Så dem, der købte dem for 1,5 år siden, de har tabt 30%. Hvis du købte en 1% obligation, som var den mest handlede på det tidspunkt. Så det skal man jo passe på med. Hvis man kører en 5% obligation, så kan du sige, som Friis også siger, så er renten måske toppet. Så downside på den er jo til at overskue. Den obligation kan først til sin pris til kurs 100. Og når du kører den i nærheden af kurs 100, så sidder du med sådan et lidt asymmetrisk afkastmønster. Nemlig, hvad vil det sige? Ja, det vil sige, hvis renten stiger, så kan obligationen jo i princippet falde lige så langt, det skal være. Hvis renten stiger til 10, så kan den falde til kurs 60. Men hvis renten falder tilbage til 3% for eksempel, så kan du være relativt sikker på, at den obligation bliver udtrukket. Altså den låntager, den låntager, der står bag obligationen, vil sige, at jeg har et lån på 5%, det kan jeg føre til sindfri til kurs 100, så kan jeg optage et nyt på 3%, det er en god forretning, det gør jeg. Så betyder det, at du som obligationsejer får alle dine penge tilbage. Så din kursgevinst er begrænset, men din downside er relativt stor. Det får du en præmie for. Den præmie, du får, er, at du får en relativt høj rente, som du siger 5%, hvilket er en del mere, end du ville få på en tilsvarende statsobligation, for den kan ikke føre til sindfris. Så der har du kursgevinst og kurstab som lige store muligheder. Så du får en præmie, og hvis man bliver meget teknisk, så er så nogen også konvekse, forstået på den måde, at fordi at alle dem, der kører obligationerne, ved, at der er et begrænset kursstigningspotentiale, så får du en del af den betaling i en højere rente her og nu. Og fordi at konverteringsrisikoen, kan du sige, falder, når renten stiger, så falder obligationen heller ikke helt så hurtigt fra kurs 100 og ned efter, som for eksempel en statsobligation vil gøre. Det er meget teknisk, men hvis man tør at satse på, at renten ikke stiger til 7-8%, så kan man ligge og samle 5% op med et rimeligt tillæg i forhold til statsobligationer. Men det er ikke uden risiko. En anden ting, der, altså, og grunden til, at jeg tror, vi snakker mere obligationer, siger jeg, nu snakker vi ikke så meget om det, jeg tror da, jeg har været med. Jeg har faktisk ikke været med i programmer i det seneste måned, hvor vi ikke har snakket obligationer. Jeg synes, der har jeg hørt nogle programmer omkring det. Grunden til, at vi måske snakker obligationer, det er jo, at fordi at som aktionær begynder det jo at give mening at have sådan lidt af hvert, fordi den ene beskytter jo. Altså i det her scenarie, hvor jeg snakker om, der kommer en recession, jamen så tror jeg næsten, vi er helt sikre på, at renter kommer nedad. Hvis jeg nu ikke får ret, du ved, så kan det jo faktisk godt være, at renter skal fortsætte opad, fordi inflationen er lidt mere stikket, så er der også noget risiko her. Men du får en balance mellem dine to, at obligationer har ikke virket som beskyttelse mod din aktieportefølje i mange, mange, mange, mange år, gør det jo nu. Og det er derfor, jeg tror, vi begynder at snakke mere obligationer, at om 5% er attraktivt versus 3, hvor du kan binde dem, eller 2, altså du ved, alt efter hvilken fleksibilitet du vil have i dine penge, det er jo en diskussion her, og bare en afspejling af risikoforholdene mellem de her to typer af lån. Men obligationer begynder jo bare at give lidt mere mening sammen med aktier, fordi altså hvis aktier i mit scenarie der jo måske skal falde, så kan vi næsten med sikkerhed sige, at så kommer renten også til at falde, og du får en eller anden form for en lille bitte kursgevinst. Og det, der er det fede ved det her, det er jo så, at hvor obligationer jo ikke har været beskyttelse før, så er det jo det her med, at du vil jo gerne have noget, som du kan sende ind i det marked, der så er faldende. Og det gør obligationer nok nu. Og det er nok derfor, vi snakker mere om den, mere end om 5% er sindssygt attraktivt. Men hvis du skal investere i obligationer, fordi du tror, renten skal falde, så skal du nok finde en anden end 5% obligation, vi talte om, fordi den ligger tæt på kurs 100. Det er en realkreditobligation, den bliver ført til sin fred, så du får ikke gevinsten, hvis du har ret. Okay, så hvis jeg tror på rentefald, hvad skal jeg så? Så skal du købe en 3% eller en 2% obligation. Fordi så stiger renten. Nej, så stiger kursen på så den. Så stiger kursen mere. Okay. Så skal du gå hen og google varighed, og endnu bedre gå hen og google optionsjusteret varighed, hvis det er realkreditobligationer, du handler i, så du kan se, hvad det betyder, fordi en realkreditobligation, som har en øjeblikket handler på kurs 80 eller 75, som er sådan en 1,5-2% obligation, hvis renten falder x procentpoint, så stiger den væsentligt mere, end 5% obligation gør. Det, du får i 5% obligationen, det er, at du får de 5% i rente nu, som er en betaling for det faktum, at du ikke får nogen kursgevinst. Så det er lidt afhængigt af, hvorfor du gør det, hvad for en du skal købe. Mm. Og Michael, jeg kan nemlig huske, at jeg har haft dig inde i studiet for noget tid siden, hvor vi havde en snak om obligationer, og der sagde du, at det var ikke rigtig noget, der lige lå til dig, men du var begyndt måske også at snakke lidt mere om det. Nu når du siger, at du er gået så meget kontant, det er slet ikke obligationer, der er på din radar, eller kan jeg slet ikke købe det millionærkøb? Nej, altså fordi at det her er et relativt kortsigtet kald, ikke? Altså så det kan ikke betale sig for mig, som du selv siger, der er ind- og udtræn, der er spreds og så videre, ikke? Altså du ved, nu ligger pengene jo også på vores handelsplatform, og de giver 0, tror jeg, i rente. Altså der er jo ikke noget at gøre der. Så nej, det er det egentlig ikke. Altså det er ikke noget alternativ. Grunden til, at jeg siger det, det er jo bare, at det er jo den her hybris, ikke? Altså jeg tror jo stadigvæk, jeg er 25 år, ikke? Altså du ved, så hvad skal jeg bruge obligationer til, ikke? Altså du ved, men i realiteten, jeg fortæller bare folk, at du ved, at for de sådan rimelig risikoaverse, altså du ved, hvor dem, som gerne vil være lidt forsigtige, og det giver mening at balancere sin portefølje, hvis man ikke er lige så dum, som jeg er, eller tror på lige så meget på ens egne evner. Så er det bare forståelsen af, hvorfor vi begynder at snakke obligationer igen. De giver bare mening som en balance til en aktieportefølje. Og det er måske også det allerstørste bull, jeg kan give på 2 års sigt, det er, at obligationer igen giver mening, fordi altså, ude i den store verden, lysten til at købe aktier afhænger af, hvordan du kan hedge, altså hvad du kan modsvare den risiko med. Og det kan du igen med obligationer, så du har lyst til at købe flere aktier, for du kan bare købe nogle flere obligationer, som hedger den risiko, altså du ved. Så det er måske min største bull case, der er for det. Men obligationer giver bare mening igen. Men for mig, nej, ikke fordi, at jeg tror, jeg er relativt kortsigtet og vil tilbage igen i aktiemarkedet, overordnet set på min risikoprofil i forhold til min alder, så er der bare ingen, der skal følge den, fordi at, der har jeg bare et forhold til det, som jeg siger, så må jeg jo arbejde i Netto til 80. Altså, du ved, det har jeg accepteret. Det er en risikoprofil, jeg har. Det tror jeg ikke, at nødvendigvis man skal følge generelt i alle mine investeringer. Jeg har meget private equity. Jeg tager bare en knaldhård risiko, ikke? Altså, du ved, det har jeg accepteret på en eller anden måde. Tror måske, jeg forstår risicien, du ved, hvor andre måske ikke gør det, ikke? Michael Mohsen, hvad tænker du om det? Måske ikke lige det, at Michael vil arbejde i Netto-tanden. Ja, det er der jo nok mange af os, der kommer til. Ellers så vil jeg sige, man kan begynde at kigge på, hvor man ellers betaler renter og gebyr henne, hvis man gerne vil placere nogle penge og ikke vil købe noget for dem alle sammen. Hvis man har gæld, og det har jo de fleste, i hvert fald der er fast ejendom i en eller anden form, så kan man prøve at kigge på, om afdrag af den gæld eller en anden type gæld vil spare dig for nogle omkostninger, og der kan du faktisk få ganske høje sikre afkast, simpelthen ved at ændre din profil fra afdragsfrihed til at betale afdrag, eller ved at ændre din lånetype, eller ved at lave en ekstraordinært afdrag på din gæld og få regnet din bidragssats om. Så kan du få et afkast på over 10%, lidt afhængig af, hvordan dit udgangspunkt er, ved at investere relativt få penge, simpelthen fordi, at ejendommen er ganske vist faldet, men de er stadigvæk væsentligt højere, end de var for en 3-4 år siden. Og det, du betaler for at låne penge i kreditforeningen, er utrolig afhængig af lånetype, om du har afdragsfrihed, og hvor stor en del af din ejendom, du har belånt. Og hvis du har belånt, da du fik lånet, belånte mere end 60% af din ejendom, så er dit bidrag ret højt. Hvis du har belånt mere end 60% af din ejendom, og du har et kort lån med afdragsfrihed, for eksempel, så koster 1 million kroner i lån 24.000 om året i bidrag. Og det vil sige, hvis du investerer den million, så sparer du 24.000 om året i bidrag, men du kan selvfølgelig også investere mindre. Hvis din ejendom er steget, så kan du lave et ekstraordinært afdrag på 100.000 for eksempel. Så kan du få nedbragt din belåningsgrad. Hvis din ejendom så er steget, så falder din belåningsgrad ganske meget. Hvis det betyder, at din belåningsgrad går fra 80-60%, så falder dit bidrag kraftigt. Man skal være opmærksom på, at det kan koste lige så meget at låne den sidste million, som det kan koste at låne de 3 første. Okay. I et hus til 5 millioner. Og hvis du har afdragsfrihed, og du har belånt mere end 60%, så er det psykotisk dyrt i bidragssats. Psykotisk dyrt lige frem. Ja, hvis du regner det om. Hvis du regner ud, hvis jeg nu går fra at have afdragsfrihed til at begynde at afdrage, hvor meget sparer jeg så relativt til, hvor mange penge skal jeg afdrage? Og det tal kan ligge imellem 15-25%. Okay. Og det er et sikkert afkast. Yes. Det er jo risikofrit afkast. Det er risikofrit afkast. Det, man lige glemmer der, det er jo, at det er jo ikke en likvid anbringelse, hvor man tænker, nu skal jeg lige vente lidt, fordi det er jo ret problematisk at få de penge igen, hvis nu ens huspris falder eller et eller andet, og du ikke kan låne pengene. Så det er jo den negative side. Det er risikofrit, ikke? Fordi man ved, hvad man sparer, men det gør det jo mindre likvidt, ikke? Altså her, hvis du sætter den på den der 3,2-konto, ikke? Jamen så er der en straf. Men du kan jo få dem næste dag, hvis du synes, at nu synes jeg, at den her aktie er interessant. Altså, og det er jo det, vi snakker om i det her program. Ikke? Det er jo nok det her, folks kontantanbringelse, det er jo det her med en risikostyring, og det er jo ligesom meget det her med, at jamen, på et eller andet tidspunkt vil vi jo nok gerne tilbage i aktiemarkedet, hvis det er blevet billigt nok i forhold til vores egne forventninger. Ikke? Og det vil jo være problematisk med den type af... Det koster penge, men man skal også tænke på, at afdraget på et... på 1 million kroners lån over 30 år er omkring 3-3.500 i kvartalet. Så det er det, man skal begynde, hvis man skifter til afdrag, begynder afdrag, og af de 3.500 får man så en meget stor besparelse i ens bidragsbetaling, som giver et afkast afhængig af lån et sted mellem 15-25%. Så det er ikke så mange penge, man skal binde på den måde. Men hvis man vil gøre det frem for at investere det hele i aktier, så er det et relativt højt sikkert afkast, man kan få, hvis man finder ud af, hvor er den dyreste del af min gæld henne, og hvordan er mit lån relativt til min belåningsgrad og min ejendomsværdi, og om jeg har afdragsfrihed eller ej. Specielt hvis man har afdragsfrihed, og hvis ens ejendom er steget, så kan der være ganske mange penge at hente. Okay, og med de ord, så kom vi altså lidt rundt om nogle af de alternativer, der er til aktier for tiden. Det var blandt andet obligationer, det var at gå kontanter, det var også måske at kigge på sin gæld. Og nu kaster jeg mig simpelthen over spørgsmålskisten. Hvis man sidder derude og har nogle spørgsmål, man gerne vil have de dygtige hoveder ind i studiet til at svare på, så kan man sende dem forbi mig på sms 42 42 0321 og starte sms'en med Mio. Og Michael Friis, der er simpelthen et spørgsmål til dig. Det er, ja, jeg ved ikke, hvem der har skrevet ind, men i hvert fald en, der skriver, godmorgen, Michael Friis har tidligere nævnt Locked Cyber Security ETF. Jeg har dykket lidt ned i den og undrer mig over, at der ikke er for eksempel CrowdStrike Sentinel-loven. Kunne være fedt at høre Michaels holdning til det. Det var et meget specifikt spørgsmål. Ja, og det er jo rigtigt nok jo. Nu, jeg bruger jo selv Uspine, og jeg mener, der er de to selskaber med. Altså, du ved, det er jo det der med, at hvis man virkelig, du ved, generelt set, så når jeg ser de her to, så tracker de egentlig rimelig hinanden. Så nu nævner han to af de rigtige hotte navne, de er jo så også sindssygt dyre i det her. Men det er vist rigtigt nok. Jeg mener, de er med i den, der hedder USPY, altså en anden ETF. Okay. Jeg findes jo 8 relativt store cybersecurity ETF'er, ikke? Altså, du ved, jeg har nævnt Lock. Det er, fordi det er den billigste. Så dem, der godt vil se på omkostninger. Jeg har selv Uspine, og der mener jeg, de to, de er med. Så du ved, altså, hvis man ved lidt om det område, man gerne vil ind på, så når du så hører mig nævne en ETF, og du så tænker, der er nogle selskaber, jeg synes, det er sindssygt interessant her, så gå ind og tjek, om de er med i den. Altså, du ved, det kan så både være rigtigt og forkert, for det kan jo både være, at det er de hotteste af de hotteste navn, og dermed de aller dyreste, det der, du ved, der gør, at når der virkelig er en korrektion i de der, så taber den mere. Og jeg synes, jeg har set, på et eller andet tidspunkt, så stiller jeg den der graf op over Lock og Uspine, hvor der er lidt forskellighed i ETF'erne, ikke? Og de tracker meget, meget tæt på hinanden. Altså, du ved, uagtet, der er den der forskel, ikke? Men jeg ligger selv, jeg bruger selv Uspine. Altså, okay. Du ved, og Locken har jeg nævnt, fordi at de fleste, de er rimelig omkostningsbevidste, ikke? Hvor jeg mener, Uspine har 0,65 i omkostninger, så mener jeg kun, Lock har 0,40, og da de så nogenlunde tracker hinanden, så mit svar er, at det kan man altid lige gøre, hvis man ved, at der er nogle selskaber, dem vil jeg altså have med, fordi jeg synes, det er de helt store. Jeg vil måske ikke eje dem med 100%, men jeg synes da, at de burde være 5-6% i ETF'en, så kan man jo lige gå ind og tjekke det. Yes, så altså et alternativ der, hvis man gerne vil have de aktier med. Så har vi også et andet spørgsmål, det er Niklas i Hobro. Han spørger, hvad er panelets holdning til Alk Abello? Er det et sted, man kan søge hen i disse usikre tider? En virksomhed med stabil stigende indtjening og løfter om tocifret årlig vækst. Alk Abello, Michael Friis. Og jeg troede, at du sagde Michael. Ja, men det synes jeg egentlig, det er. Han skal jo vide, at det er ikke Novo Nordisk, fordi Alk Abello er jo relativt højt prissat, og du ved, der er lidt større usikkerhed omkring, du ved, deres fremtidige vækst. Er der nu også de her 10%, ikke, hvor vi er sådan relativt sikre på, det er den nok i Novo Nordisk i en længere overrække. Så du ved, så udsvingende i aktien er jo større derovre. Altså, du ved, men mit syn på Alk Abello, jamen er egentlig relativt positivt, ikke? Ikke som nødvendigvis den her sikre havn, men som den her, du ved, hvor jeg tror faktisk, at de får 20 år med 10% vækst i det her allergimarked, ikke? Fordi det realiteten er, og nu er det jo CEO'ens egne ord, og du ved, det er jo altid nemmest at sige det her, det er lige så stort som diabetesmarkedet, det er bare slet ikke opdyrket, fordi at folk ikke rigtig ved, at de har allergi, og de bliver behandlet, men i realiteten er lige så mange syge og allergi, og lige så stort samfundsmæssigt problem, som diabetes er. Og der er, hvad, 3 selskaber i verden, hvor ALK er den førende, ikke? Altså, du ved, så det er jo CEO'ens vision, ikke? Mm. Ja, altså, du ved, så det skal han jo bare sørge for at få udmøntet. Og der er bare mere sving i den, ikke? End der vil være i de andre. Så du ved, hvis spørgsmålet er, om det er en sikker havn, relativt sikker, altså, du ved, det er jo ikke økonomisk, altså, du ved, får vi en recession, så falder deres salg lidt mere end andre farmaaktier, men ikke meget der. Men der er til gengæld, du ved, på grund af en relativt høj prissætning, fordi meget af det her, det har været indlejret i aktien, ikke? De her, du ved, tanker omkring den langsigtede vækst, som er virkelig lang, når man har sådan et marked at komme ind i, er jo prissat i aktien, og det gør jo, at udsvingene i aktien, skal man jo også forvente, er en lille bitte smule større. Jeg køber tesen omkring det her allergimarked som værende et langsigtet 10+ marked for ALK at købe ind i, og gør man det, jamen så er prissætningen ikke du ved, altså så ser den dyr ud på en kort bane, men er det i realiteten, okay, ikke? Det er som i overordnet holdning til aktien. Yes, det var altså lidt om Alk Abello. Og Michael Mogensen, så kigger jeg over på dig nu. Der er simpelthen et spørgsmål, der hedder, hvilke obligationer skal man købe, hvis man skal have dem i 3 år? Det var meget konkret. Hvis man skal være sikker på at få pengene, så kan man jo købe en flexlånsobligation, der løber præcis 3 år. Okay, og hvordan kan man bare købe den ind på sin normale handelsplatform og skrive? Ja, nu var der jo lige de udfordringer, vi har snakket om tidligere med, at det marked er ikke enormt perfekt og ikke effektivt på samme måde, som det er for C25-aktier for eksempel. Men man kan købe en obligation, der har et stående lån, det vil sige, man får renten frem til udløbsdatoen, og så får man alle pengene tilbage. Og så slipper man for at skulle geninvestere andet end renten, som er relativt lav. De obligationer har typisk en nominel rente på 1%, så man får det meste som kursgevinst, og det får man på det tidspunkt, hvor den udløber. Okay. Og så kan man finde en, der løber for eksempel til 1.4.2025 eller 2026, eller hvornår det nu passer. Men renten er ikke voldsomt meget højere, end hvis du låste dem i de der mindre banker, er den det? Nej, det er jo det. Altså rentekurven er relativt flad det første stykke ud, så den rente, du får på 1 år, er ikke meget lavere, end den, du får på 2 eller 3 år. Og hvis du binder pengene i banken, som vi nævnte, til 3,2% i rente, så er der ikke nogen omkostninger forbundet med det, så får du også dine penge om 3 år. Så hvis det ikke er et stort beløb, og du ikke har fuldstændig hjemmevandt i obligationshandel, så kan det godt være, at det var det, jeg ville gøre. Okay, og nu siger du omkostninger i forbindelse med at købe obligationer. Nu, når vi snakker aktier, så er der altså noget kortage og sådan noget. Hvad for nogle omkostninger er der i forhold til obligationer? Ja, typisk kommer man til at betale 1,5 promille i kortage eller formidlingsprovision. Og så er der jo forskellen mellem bud og udbud, som benævnt er ikke lige så snævert, som der er på Novo eller på nogle af de store aktier, som handles måske med en krone i forskel på en aktie til 1000. Så handles obligationer med 50 øre eller 75 øre i forhold til en pris på omkring 100. Så forskellen mellem bud og udbud er væsentligt højere end der på aktier. Okay. Og det er jo der, hvor den primære omkostning ligger. Og det er derfor, at du snakker om, at ved, hvad du gør, før du bevæger dig ud i det. Og det er jo et af problemerne, ikke? Og det er jo så nogle af de likvide obligationer, ikke? Altså nu har vi også stået her og snakket virksomhedsobligationer, ikke? Så jo, ja, det er jo flere kurspoint. Anything, det er flere kurspoint, der ligger og bliver spredt derude, ikke? Altså så du ved, hvis du tænker, den skulle jeg lige hurtigt ud og ind af, så har du lige tabt 5 kroner på noget, du har investeret 100 kroner i løbet af ingen tid. Altså, du ved, så det er derfor, jeg ved ikke, om jeg joker, men det er derfor, vi har ikke de samme problemer som i USA. Altså, USA, de har virkelig de her short money funds, hvor folk, de har stort set ingen omkostninger, der er stort set ingen spread ender ud, så de løb bare derover, du ved, fra alle de her små banker. Vi har jo ikke set nogle af de nordiske banker sådan rigtig hæve indlånsrenten, vel? Altså, fordi hvor skal du gå hen? Mm. Altså, du ved, så derfor har du ikke de samme problemer her i Danmark, og det er jo det, vi udtrykker med, eller det, du fortæller os i dag, ikke? Altså, det er virkelig svært at placere sine penge andre steder end i banken, ikke? I Danmark og i Norden. Men altså, hvis det er 50 eller 100.000, og det er 3 år, så kan man få 3,2% i rente i banken, og der er ingen omkostninger forbundet med det. Ja. Det er bare lidt dyrere at komme ud af, end hvis man skal ud af obligationen. Okay. Yes, og så tænker jeg lige, at vi kan nå det sidste spørgsmål på det sidste minuts tid. Det er simpelthen om Novo. Det er Thomas, der skriver. Hvis Novo kun gør det godt, i stedet for som forventet super godt, så skuffer de vel relativt set og kan dermed falde lidt på regnskabet, Michael Friis. Ja, og du ryster lidt på hovedet. Ja, det har vi jo set et par gange, ikke? Altså du ved, og dagen efter, så er den jo rettet sig op, ikke? Altså du ved, det er jo historiefortælling, der ikke skal gå sur i Novo Nordisk. Og det eneste, jeg sådan ligesom ser derude, det er jo, at på et tidspunkt, så begynder vi at fokusere lidt på den her eller lille godkendelse, og det er måske bedre produkt på data. Det kan vi jo diskutere, hvordan det er målt, men det er i hvert fald sådan, markedet opfatter dem, ikke? Eller at der kommer et eller andet pushback ud fra regeringers side af mod det her fedme-kategori. Aller det her, vi begynder at se her, det er en meget, meget større trussel for dig, tror jeg, som aktionær, end at et nogenlunde regnskab vil måske være en skuffelse. Ja, men dagen efter, så begynder vi jo at snakke den langsigtede historie igen. Okay, så altså positive vendinger omkring Novo Nordisk, kan jeg godt mærke, du har. Jeg synes, at den er rigtig godt priset, men altså, det er kvalitet, og der er ingenting i vejen med deres indtjeningsmomentum, men den kommer sandsynligvis til at gøre det her, og den er fed med historie, altså den er bare stærk i år, men det er absolut ikke et bargain, altså det skal vi slet ikke være i tvivl om, men du har jo set i år, at advarslerne omkring, at der er en høj prissætning på den, det har altså ikke været de rigtige advarsler. Yes, og med de ord sætter vi simpelthen et punktum i dagens udsendelse. Tak til Michael Mogensen fra MyBanker, og tak til Michael Friis fra H.C. Andersen Capital, fordi I lagde vejen forbi, og tak til Jens Marot ude i teknikken. Bodil Johanne Gansel er tilbage ved roret i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.